Na, a római levél, 16. fejezet, Krisztin írt meg az én pénztárt, nem az is. Jó? Na, bocsánat, hogy ilyen. Jó, ott van a síkabátom, a belső levél. Tehát római levél, 16. fejezet. Megvan? Na, hát elérkeztünk az utolsó fejezethez, és nagyon izgalmas, tudom, 9 hónapon vagyunk túl. Ugye valamikor áprilisban kezdtük el, ha jól emlékszem, tanulmányozni a római levelet, és és hiszem, hogy nagyon, ez nagyon-nagyon fontos levél, amin átmentünk. Ugye befejeztük az apostolok cselekedeteit, és hát mi nagyjából úgy egyébként úgy szoktunk ugye a Golgotában úgy menni a könyveken, vagy az igén át, hogy ami jön rész. Tehát ugye elkezdtük ezt a gyülekezetet, és hát abban úgy gondoltuk, hogy kezdjük az apostolok cselekedeteivel, aztán majd meglátjuk, hogy Isten hová visz minket tovább, melyik könyvben. És hát ugye ez jött az apostolok cselekedetei után, a római levél. Gondoltuk, hogy tényleg akkor jó menni tovább, de igazából a Hajni nagyon mondta, hogy hú, a római levelet tanítsam. Kicsit azért féltem tőle, mert én egyszer valamikor nagyon régen még tanítottam, és akkor így eléggé nehéz volt. De ma már ezért talán más szívvel mentem bele, és nagyon élveztem, ahogy végig tanulmányoztuk. És biztos, hogy nekem még élvezhetőbb volt, hiszen én ástam bele jobban magam, te csak hallgattad, vagy ti csak hallgattátok, de én nagyon bátorítalak, hogy itt sokat olvasd ezt a levelet. Nem tudom, ki mondogatta ezt, hogy minden héten egyszer elolvassa ezt a levelet. Nagyon-nagyon-nagyon sok igazság van benne, nagyon a hitünk alap dolgai, és Luther azt mondta, és Calvin azt mondta, hogy aki ezt a római levelet megérti, akkor az egész Bibliát kinyílik neki, és megérte az egész Bibliát. És nagyon sok embernek az életében nagyon meghatározó volt ez a levél. Sok ébredés kezdődött ezen a levélen keresztül. És például Augustinus, vagy Luther, vagy Wesley életére is nagy hatása volt. Ezeken keresztül, ezen a levélen keresztül tértek meg, hogy ezt a levelet tanulmányozták és olvasták. És maga a Golgota gyülekezet is, mikor Chuck Smith elkezdte tanítani a Bibliát így versről versre, akkor a római levéllel kezdte. Sok évvel ezelőtt, nem tudom, 40 évvel ezelőtt, talán annyi nincsen, de már lehet, hogy van, lehet, hogy több is, és csak 25 embernek elkezdte tanítani ezt a római levelet, így versről versre, és azóta ez egy kis gyülekezet volt, egy kis 25 fős közösség, és azóta Isten mit tett ebből. Tehát Isten, hiszem, hogy az igéjét nagyon tudja használni, és én nagyon bízom abba, hogy Isten benned is, és bennem is egy ébredést fog hozni. Mert azt lássuk meg, azt nagyon fontos felismernünk, hogy várjuk az ébredést, hogy hú, emberek megtérjenek, de ahhoz így először bennünk kell, hogy ez megtörténjen. Hogy én valamit megnyomtam. Hogy én beállítottam. Béna vagyok. Szóval, hogy én bennem történjen egy ébredés. Hogy én velem kezdődjön ez. És hogyha ha én nem szánom oda magamat, ha én nem égek az Úrért, akkor csak nézhetem mindezt. Nagyon fontos, hogy te benned, én bennem, Isten egy ébredést kezdjen. Hogy én odaszánjam, én odaadjam az életemet neki teljesen. teljesen. És hogyha tanulmányozod ezt a római levelet, ugye ez erről is szól, hogy így odaadni magunkat Istennek. És meglátjuk belőle Isten csodálatos kegyelmét, Isten csodálatos szeretetét felénk, és az evangéliumnak az üzenetét. Szóval tanulmányozd, olvasd a római levelet, olvasd el minden héten egyszer. Ugye a 16. fejezetben, és egy kicsit még visszatekintve az elmúlt órára, ugye az elmúlt órán egy fiú óra volt, mert csak fiúk voltunk, de nagyon, nagyon jó dolgokat láttunk az elmúlt fejezetben, és csak a végére, itt hadd említsen fel újból az imát, ahogy ott Pál mondja a 15. fejezet végén, hogy vele együtt így, hogy érte tusakodjanak imádságban, és hadd bátorítsalak, hadd hívjalak erre is így ki, hogy így imádkozzatok. Így kérlek, imádkozzatok velünk, tusakodjatok velünk. Így nap, mint nap, így menj az Úr elé. És az óra végén majd át fogok mondani egy-két dolgot, de néztem egy épületet, és Isten nagyon bátorított, hogy így imádkozzunk ezért. Egy nagyon szép hely, ennél egy sokkal nagyobb, sokkal szebb, ha nem akarunk tehetetlenek lenni ezzel, de imádkozzatok, és imádkozzatok vezetésért, és imádkozzatok, hogy legyen, Isten tegyen egy nagy dolgot itt ezzel a gyülekezettel. És tudom, hogy ez a legnehezebb dolog, ugye Pál is azt mondja ott, hogy tusakodjunk, hogy tényleg sokszor ez ilyen tusakodás, sokszor egy harc. Így kedden összejöttünk, volt megint kedden egy imaóránk, ugye most ezt elkezdtünk, ez volt a harmadik hétköznapi bibliaóránk, így keddenként. És hát, úgy este volt, ugye hideg van most már azért, ugye -10 fokok is, éjszaka hideg van, ugye most kimenni, elmenni, imádkozni, nem volt nagy kedvem. És tényleg ilyen harc volt, ugye az elindulás, de annyira áldott volt, nagyon jó volt egy Isten elé vinni ezeket a dolgokat. És tudom, hogy mindjárt így vagyunk ezzel, hogy ez egy harc, ez tusakodás, a testünk nem akarja. Sokkal jobb tévét nézni, internetezni, aludni, enni, barátokkal lenni, minden más csinálni, olvasni, mint imádkozni. De bátorítalak, hogy egy harcod, vedd meg Áron is ezt az időt. És küzdjetek ebben, küzdjetek emberekért, szükségekért, hogy megtérenek emberek, magadért, értem, csak így imádkozzatok, és ne adjátok fel. Na, tehát itt vagyunk a 16. fejezetben, és hogyha már elolvastad ezt valaha, ezt a levelet és ezt a fejezetet, akkor tudod, hogy hát itt igazából főképpen köszöntések vannak, üdvözlések. Talán az ember úgy gondolná, hogy nincsen benne nagyon mély dolog. És itt az első 16 versben Pál 24 embert említ név szerint, és nagyon érdekes, hogy veszi Pál a fáradtságot arra, hogy ezekről az emberekről egy pár szót így megemlítsen, és így szóljon róluk, és egy pár bátorító szót írjon nekik. És látjuk, hogy tudjuk, hogy Pál soha nem járt Rómában, de mégis azért vannak emberek, akiket ismer, és tudja, hogy honnan jöttek, mit csinálnak, milyen a szolgálatok, mit tettek már. És nagyon bátorít az, hogy ahogy Pál ezek felé, az emberek felé megy, és csak tényleg nagyon röviden, néhány szóban, vagy néhány mondatban megemlíti őket, és valamilyen köszöntést, vagy üdvözlést, vagy bátorítást ír nekik, tehát így foglalkozik, tud róluk. És nagyon érdekes, hogy ettől a fordulattól egy picikét, ugye egy kicsit kizökkenünk a teológiából, a tanácsokból, Isten tervéből, az evangéliumból, kicsit kizökkenünk, és ez az egész 16. fejezet egy egészen más hangvételű lesz. És ez a levél ugye ettől válik ilyen személyessé, vagy élővé, hogy hirtelen ott vannak emberek. Hogy hirtelen ezek felé ezekbe a témán túl, vagy a mély dolgokon túl, hirtelen ott lesznek ezek az emberek, és az egész, úgy, egésznek a hangulata úgy megváltozik, és ilyen élővé válik. És tudod, nagyon érdekes, hogy azt gondolnánk, hogy hát nem is olyan fontos ez a fejezet. De ettől válik ilyen nagyon érdekessé ez a levél, és személyessé. Most csak képzeld el azt, hogy eljössz a gyülekezetbe, meghallgatsz egy bibliaórát, mondjuk én letanítok egy bibliaórát, ezt mondom, Jézus szeret, térjél meg, olvasd a Bibliát, imádkozzál, kedden találkozunk, imaóra, aztán megint sziasztok. És fogom a kabátomat, és hazamegyek. És egész héten mondjuk fel se hívlak, nem találkozunk, semmi Facebookon nem írok rá, hogy mi van, semmi. Tehát ugye ez egy idő után ez ilyen személytelenné válna az egész. És azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy mindezek mellé, hogy ott van a tanítás, az ige, a találkozások, hogy legyen ez a személyes kapcsolat. Ez a kis apró gesztusok. És tudod, ez nagyon fontos a közösségben. Nagyon fontos közöttünk. Hogy lehet, hogy itt vagyunk, találkozunk, beszélgetünk is, imádkozunk. Na, hogy vagy, mi van veled, rég láttalak, ugye én nem voltam a múlt héten, azon a héten meg én nem voltam, amikor te voltál, eltelt nem tudom, 3 hét, na és akkor mi van? Ugye, de milyen jó például a hétköznapokban, hogy na, mi van veled, miért imádkozhatok? Egy apró kis gesztus, egy telefonhívás, egy levél, vagy na, gyere, ígyunk meg egy kávét, ha ráérsz. Ezek az apró dolgok. Én azt hiszem, hogy nagyon jó leső dolgok, és az elmúlt időszakban tapasztaltam ezt, hogy csak néhány embernek írtam egy levelet, vagy felajánlottam egy gesztus, hogy elviszem, találkozok, elmegyek, hogy ez mennyi mindent segít, és milyen sok áldást jelenthet embereknek. Ilyen apró figyelmességek. És tudod, lehet, hogy csak néhány embernek teszed ezt meg, de nagyon sokat jelent. És én nagyon bátorítalak, hogy vegyél ilyen, hogy valaki eszedbe jut a héten, akkor lehet, hogy Isten nem véletlenül adta őt a fejedbe. Vagy ott sétál csak az utcán, és beugrik neked, lehet ezzel az emberrel. Csak ír neki egy SMS-t, hív föl őt telefonon, nem találkozunk, miért imádkozhatom érted? Csak ezek az apró dolgok. Van egy család, olyan érdekes, hogy ide akarnak költözni Győrbe, és írtam nekik egy levelet. És már nem tudom, hány embertől hallottam vissza, hogy a férj mondta, hogy milyen áldás volt neki, hogy én írtam neki ezt a levelet, és felajánlottam a segítségét. Nem gondoltam ebből, nem gondoltam ilyen nagy dolgot. Csak egy egyszerű levél volt, és egy egyszerű ilyen kinyújtott kéz, hogy na, figyelj, ha jöttök, akkor segítünk. És csak már nem tudom, hogy 3 embertől is visszahallottam, és őtől le is a levélben, hogy ez jól esett neki, és hogy megáldotta őt. Milyen apró dolgok. És amit itt tesz Pál, ez ugyanez. Csak felsorol jó néhány embert, akiket köszönt, akiket bátorít, akikről jó bizonyságot tesz, hogy milyen emberek. És nagyon jól esetett nekik, hogy figyelj, Pál tud rólam, imádkozik értem, tudja, hogy mit tettem, és tegyük ezt, tegyétek ezt bátran. És felolvasom az első 16 verset a 16. fejezetben, és nagyon érdekes neveket fogunk olvasni. És akit meglátok mosolyogni, csak meghallom, hogy mosolyogni fog, hogy rosszul olvasom ezeket a nehéz neveket, büntetésből 5-ször kell el kell neki olvasnia ezt a fejezetet a Biblióra után, és kitesszük az internet oldalunkra hatalmas piros betűkkel, hogy mindenki hallgassa meg. Jó? Szóval a következő. Ajánlom néktek nőtestvérünket, Fébét, aki jelenleg a kenkrei gyülekezet szolgája. Fogadjátok őt az Úr akarata szerint, a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Ők életemért saját fejüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a pogányok valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban levő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epa Inetoszomat, aki az ázsiai tartomány első zsengéje, oké, Krisztofán, Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikuszt és Juniást, a rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb lettek Krisztus hívei. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat. Köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk a Krisztusban, és az én szeretett Takhűszomat. Köszöntsétek Apellészt, a Krisztus kipróbált emberét. Köszöntsétek Arisztobulust, háza népéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, és az én rokonomat, az én rokonomat. Köszöntsétek Narcius háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek. Köszöntsétek Trüfainát és Trüfoszát, akik fáradoznak az Úrért. Köszöntsétek a szeretett Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrért. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszünkritoszt, Legont, Hermész, Patrobász, Hermász és a hozzájuk tartozó testvéreket. Köszöntsétek Filologuszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Ölümpászt és hozzájuk tartozó szenteket mind. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszöntiteket Krisztust minden gyülekezete. Na, hát megvizsgáltunk vele. Ezeket az emberekről néhány szót, néhány gondolatot csak, jó? Ugye Fébé itt, akit az első versben említ Pál, egy hölgy, aki valószínűleg vihette ezt a levelet a római gyülekezetnek. Minden bizonyára egy pogány volt, tehát pogány emberből lett hívővé. Valószínűleg egy vezetője volt a gyülekezetnek, egy diakónusa lehetett. Aztán ott van ugye Priszka és Akvilla, velük már esetleg találkozhattál az igében, amikor olvastad. Zsidók voltak, akiket valószínűleg már elüldöztek egyszer Itáliából, és aztán Korintusban telepedtek le. Ugye olvashatunk is róluk máshol. És tudjuk azt is, hogy Korintusban volt szintén a házukban egy gyülekezet, ahogy itt is van Rómában. És aztán összesen 6 alkalommal olvasunk róluk a Bibliában. Olvashatunk a vendégszeretetükről, itt ugye a szolgálatukról, hogy nagyon bátrak voltak, ugye készek voltak az életüket is kockáztatni Pálért, és a szolgálatért, Krisztusért. Tehát egy házas pár, akiket mindig együtt látunk az igében, és szolgáltak. Tudjuk, hogy sátorkészítők voltak, mint ahogy ugye Pálnak is ez volt a úgymond világi szakmája. Tehát egy nagyon különleges házaspár, egy nagyon szolgálatkész házaspárok voltak. Aztán ott van a következő ember, Epa Inetosz. Ő volt valahol ugye az első megtérő, aztán Mária, aki nagyon sokat fáradozik, aztán Andronikusz, Juniász, pár rokonai, fogolytársai nagyra becsültek, ugye hamarabb megtértek, mint maga Pál. Aztán olvashatunk még Ampliátuszról. Ez egy gyakran használt rabszolga név volt, és valószínűleg, hogy ez az ember is egy rabszolga volt. És ott van Urbánusz, aki szintén rabszolga lehetett. Ugye ezek nem biztosak, a nevükből lehet következtetni, hogy ezeket a neveket rabszolgáknak adták, és talán ők is rabszolgák voltak. Aztán ott van a Takhűsz, a császár udvarának a tagja lehetett, Apellész, egy kipróbált embert, hagyomány szerint ő lehetett Szmírna püspöke, tehát ezek nem biztos, hogy így voltak, ugye a hagyomány szerint. Aztán Arisztobulusz nagy Heródes unokája lehetett, de erre sincs bizonyíték. Akkor Heródián, rokona Pálnak, és talán Heródiás családjába tartozhatott. Aztán Nárciusz, egy szabad Claudius császárának a titkára lehetett. Aztán itt van nekünk még Trüfainát és Trüfószát, aztán Persis, akik valószínűleg ők testvérek lehettek, és Persis, aki már ugye úgy ír róla Pál, hogy aki már nem fáradozik, sőt sokat fáradozott Krisztusért, talán már idős volt, és nem tudott ugye már ugye szolgálatban részt venni, de régen nagyon égett az Úrért, és sokat szolgált. És ugye Pál őt is köszönti ezeket a testvéreket. Aztán ott van Rúfusz, akiről megint több Rúfuszt látunk a Bibliában, elképzelhető, tehát ezt ne írd fel, hogy ez biztos, de a Márk 15-21-ben látunk egy embert, és talán az apja lehetett az az ember, aki ott Jézusnak a keresztjét vitte. Tehát Rúfusznak az apja lehetett az, aki Jézus keresztjét vitte. Ugye ezek mind nem biztos, hogy így voltak, különböző egyházi íratok, különböző hagyományok szerint, de ami a lényeg, ami nagyon érdekes, hogy nagyon sokféle embert felsorol itt Pál. Hogy a 14. és a 15. versben szereplőkről nem sok mindent tudunk, de Pál ugye ezeket az embereket is köszönti, és csak néhány gondolat, hogy ugye Pál köszöntéseket azt is mondja itt a 14. és a 15. versben, hogy és a 16. versben, hogy köszöntitek Krisztus minden gyülekezete. Az elmúlt órán beszéltem arról, hogy Pál adományokat gyűjtött a jeruzsálemi gyülekezetnek, és a pogány gyülekezetek vitték valószínűleg ezeket az adományokat Pálnak, és ezért ugye tudták, hogy Pál ír, valószínűleg tudták, hogy Pál ír egy levelet a római gyülekezetnek, és így ezek a pogány, vagyis ezek a gyülekezetek, amikről itt a 16. versben ír, hogy köszöntitek Krisztus minden gyülekezete, ugye ezért tudta Pál ezt a köszöntést leírni nekik. De, ami a lényeg, ugye nem az, hogy köszöntsétek egymást szentcsókkal, majd arról is egy picit beszélünk, de ami nagyon lényeges, hogy nagyon sokféle embert említ, nőket, férfiakat, házaspárokat, rabszolgákat, különböző tisztségekben lévő embereket, a származásuk lehet, hogy egy picit ugye ilyen előkelőbb volt, de ott vannak aztán az egyszerű rabszolgák, de Pál mindenfajta embert fához és köszönt. Annak ellenére, vagy nincs tekintettel a korára, a nemére, a származására, a gazdasági helyzetére, hanem mindenkit bátorít, és mindenkiről mond egy-két szót. És ugye beszél itt nőkről, nagyon sok nőt említ. Sőt, ugye egy nővel kezdi, Fébével kezdi a felsorolást, ővele kezdi a köszöntést. És sőt, az is nagyon érdekes például, hogy ott van ez a házaspár, akiről beszéltem, Priszkáról és Akviráról, hogy a nőt említi először. Ugye általában a férfit szokták említeni először. De mégis itt valamiért Pál, nem tudni miért, nem akarom kiszínezni, a nőt említi először, és ő van a társulásban elsőnek. És az első dolog az, hogy hadd bátorítsalak ebben, vagy hadd legyünk ebben mi figyelmesek, hogy abban az időben nőket eléggé lenézték. A zsidók az imáikban hálát adtak például azért, hogy nem nők, és hogy nem pogányok. Ez komolyan így volt. A zsidó férfiak az imáikban ezért hálát adtak. nagyon lenézték, nagyon nehéz sorsúak voltak a nők, főleg, hogyha például egyedül maradtak, vagy özvegyek maradtak. Nem véletlenül van ott az igében, hogy Isten nagyon foglalkozik az özvegyel és az árvákkal. Hogy ugye az is az igaz Isten tisztelet, ugye meglátogatni az árvát és az özvegyet. Isten nagyon a szívén hordja ezeknek az embereknek a sorsát. És nem véletlen például, hogyha ott a Rút könyvében látod például, hogy milyen nehéz sorsban voltak azok az asszonyok, hogy ott maga Rútnak az anyósa, hogy mondta, hogy figyeljtek, lányok, ugye meghaltak a fiai, a lányok egyedül maradtak, menjetek vissza a népetekhez, házasodjatok újra, mert tudta, hogy ha ott maradnak és özvegyként élik az életüket, egy nagyon nehéz sors vár rájuk. Ugye akkor még nem volt nyugdíj, lehet, hogy most se lesz sokáig, de akkor még nem volt nyugdíj, nagyon, tehát nem volt egy ilyen társadalom, hogy akik gondoskodtak, hogy az állam nem gondoskodott így az emberekről, ez nagyon nehéz volt. És plusz még gondold el ezt, hogy volt az emberekben egy ilyen hozzáállás, egy ilyen gondolkodásmód, hogy nem törődtek a nőkkel, vagy lenézték a nőket. Nem voltak fontosak. De most lásd meg, hogy Jézusban, hogy Krisztus ebben is milyen radikális változást hozott. Ugye Pál azt mondja a Galata levél 3:28-ban, hogy nincs zsidó, nincs görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyáján egyek vagytok Krisztus Jézusban. Hogy ezeket az elválasztó falakat, ezeket a rangokat, titulusokat, ezeket Krisztus álmosta és lerombolta. Hogy most már nincs meg ez a különbség. Nincs olyan, hogy egy ember azért, mert nő, ezért ő kevesebbet érne. Azért, mert férfi, akkor ő többet érne. Hanem mindenki egyforma és egyenlő értékű. Nincs különbség. És tudod, a különbség például abban van a nő és a férfi között. Hogy Isten másra hívta. Hogy te, mint nő, téged Isten ugyanúgy szeret, te ugyanolyan értékes vagy. Te egy gyülekezetnek, vagy egy társadalomnak ugyanolyan értékes tagja vagy, és fontos lehetsz. Azért, mert te férfi vagy, te nem vagy fontosabb. Nem vagy előrébb, vagy nem vagy több. Azért, mert te férfi vagy. Nézd, mi teljesen egyformák vagyunk. Ami a lényeges, ami a fontos, hogy Isten másra teremtett egy férfit, és másra teremtett egy nőt. Más az, amire Isten elhívott minket. És azt kell megtalálnod neked, mint férfinak, hogy Isten mire hívott el. És neked, mint nőnek, hogy Isten mire hívott, és mire teremtett téged. És tudod, ez a mai világunk, ez nagyon egy fejreállított világ, és nagyon szétcsúsztak ezek a rendek. És nagyon sajnálom ezeket az embereket, férfiak is, nők is, hogy keresik a hovatartozásukat, keresik az elhívásukat, hogy mitől leszek én férfi, vagy mitől leszek én nő. Sok nő nagyon elcsúszik, és sok férfi szintén. Mert ugye nincs előttünk már egy igazi kép, hogy milyen egy férfi, és milyen egy nő. De ezért jó olvasni a Bibliát. Ezért is. Mert tudod, akarsz látni egy példát? Látod, hogy a családodban nem látsz egy igazi példát, hogy milyen egy igazi férfi, hogy milyen egy igazi nő. De nézd meg az igét. És ott látsz igazi képeket erről, hogy milyennek kell lenni egy férfinak, és milyennek egy nőnek. Hogy Isten mire hívta el a férfit és a nőt. Például nézd meg csak az elején Ádámot és Évát. Nagyon érdekes, nekem nagyon sokat segített ezt megérteni, hogy Ádámot Isten arra teremtette, hogy adta ezt a kertet, hogy művelje és őrizze ezt. Én nagyon sokat ebből megértettem, hogy én, mint férfi, miért vagyok ilyen? Hogy én abban találom magamat kiteljesedve, vagy abban tudok megállni, és abban érzem jól magam, ha van egy feladat, és tehetek valamit. Művelni és őrizni ezt a földet. Isten erre rendelte Ádámot, erre teremtette, hogy ezt tegye. És egy férfinek a gondolkozása ilyen. Barkácsol, ezt tesz, azt tesz, számítógép. Ugye, valamit vinni, valamit létrehozni, valamiről gondoskodni. Egy férfi ebben lesz igazán teljes. És ebben érzi jól magát. És amikor egy férfi nem ezt teszi, akkor nincs a helyén. És egy nő igazából abban nő. Isten mire teremtette? Ott van egy segítőtársként. Ez nem egy ledegradáló szerep, hogy ő csak segítőtárs. Nem. De ebben fogsz kiteljesedni. Te amikor ott vagy ebben, te ebben vagy tökéletes. Hogy segíteni, felemelni, ott lenni. Ez nem egy alantos dolog. Ugye ez a rossz gondolkodás, hogy ó, mi az, hogy segítőtárs? Ez nem. Ez a szerep, hogy én ebbe tudok kiteljesedni. És tudod, csak figyelj meg sok nőt. Hogy miért van az, hogy nem bírják elhordozni, vagy így belebetegszenek, meg depressziósak lesznek az életükbe. Mert nincsenek a helyükön. Nem, ők nem arra lettek teremtve, hogy vezessenek. Ő nem tudja ezt elhordozni. Mert Isten nem erre teremtett. Hogy felvállalnak olyan dolgokat, ami nem az ő feladatuk, az ő szerepük. És nem érzik magukat abban kiteljesedve. És tudod, az a baj, hogy ez a világ meg ezt mutatja, hogy te meg legyél ilyen, mint egy ilyen nő, hogy igen, én vezetek, én csinálom, én ez leszek. De nincs ezzel baj, mert lehet ez, ha Isten erre hívott. De az, amikor felveszünk egy olyan igát magunkra, felveszel egy olyan terhet magadra, amit Isten nem adott rád. És sok nő meg így éli az életét. És ez miért itt összeroskad, és egy teher alatt van. És tudod, csak így keresd meg, hogy Isten téged mire hívott. És abban teljesedj ki. És ugyanolyan értékes vagy. És lehet, hogy persze neked más és más az elhívásod, hogy más munkád legyen, vagy nem tudom, de ne vegyél fel magadra olyat, amit nem Isten adott. És csak tudd meg, hogy egyformán értékes vagy Krisztus előtt. És tudod, tehát látjuk ezekben a versekben, hogy ez egy nagyon sokszínű gyülekezet. Nők, férfiak, zsidók, pogányok, rabszolgák, valamiféle urak, vagy ilyen jobb családból származtak, ugye a császár udvarában jó beosztásban lehettek, ma azt mondanánk, hogy nem tudom, ami államtitkár, tudod, hú, a császár titkára lehetett, és fú, valami, és nagyon különböző emberek. Egyik szegény lehetett, ugye egy rabszolga, semmilyen nincs, másik meg, lehet, hogy valami villába lakott, a nem tudom milyen strasszén. És ott volt a császár udvarához közel, tudod. De nagyon színes gyülekezet. Ahogy beszéltünk is a 14 és a 15. fejezetben, hogy ugye, nagyon különbözőek lettek, és ezért volt nagyon fontos az, hogy hordozzák el egymást. Hogy figyeljenek oda, hogy ez a szabadságukkal nehogy megbotránkoztassanak valakit. Hogy azzal, ahogy élnek, lehet, hogy a pénzzel bánnak, vagy amit esznek, ahogy ruházkodnak, azzal nehogy megbotránkoztassanak valakit. Mert lehet, hogy ugye egy rabszolgának az nehéz volt elviselni, hogy egy Ferrarival jött a gyülekezetbe. Nem tudom, 6 lovasinkóval, tudod. És hogy vigyázzanak. Ez a gyülekezet tényleg egy nagyon, nagyon színes gyülekezet volt. És talán ebből a felsorolásból itt még jobban megértjük azt, hogy Pál miért beszélt ott erről a 14. és a 15. fejezetben. Hogy vigyázzanak erre. Hordozzák el a hitben erőtelent. A hitben gyengéket. Akik még zöldséget esznek. Talán ebből is még inkább megérthetjük ezt. Menjünk tovább most, és nézzük akkor a 17. verstől a 20. versig olvasom. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik a szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak és szép, hanem a saját hasuknak. És szép szóval, ékes szólással megcsalják a jó hiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelennek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Nagyon érdekes talán, hogy a lélek itt Pált az utolsó pillanatban még lehet, hogy emlékezhet, hogy figyelj Pál, még ezeket a mondatokat még írd le ennek a gyülekezetnek. És itt a köszöntésekbe beleszúrja ezt a néhány gondolatot még, hogy mire figyeljenek. És Pál figyelmezteti azokra az emberekre, hogy ezeket a római hívőket, akik jönnek a gyülekezetbe, de nem építeni, hanem rombolni. Olyan emberek, akik azért jönnek, hogy szakadásokat okozzanak, botránkozásokat. Olyan emberek, akiknek nem az a céljuk, hogy Krisztust emeljék fel, hanem az akaratuk, hogy azt így, hogy a saját hasuknak, tehát a saját akaratuknak, a saját vágyaiknak, vágyaik miatt teszik ezeket a dolgokat. És figyelmeztet Pál arra, hogy legyenek éberek, figyelmesek ezekre az emberekre. Nagyon nehéz észrevenni ezt, mert ez egy álca. Álcázva jönnek, biblikusan beszélnek ezek az emberek. A nagy része, amit mondanak talán ezek az embereknek, az jó, és azt mondja, hogy hú, de jó. És találkozol ilyen emberekkel. És találkoztam én is ilyen emberekkel, hogy beszélgetek velük, és azt mondom, hogy tesó, de jó. Ja, igen, ez is jó, amit mondasz. És lehet, hogy még le is nyűgöznek, hogy wow, micsoda gondolatok, micsoda bölcsesség van ebben az emberben. De legyünk óvatosak. És nem azt mondom, hogy bejön valaki, és akkor ilyen nagyítóval nézzük, és hú, mit akar, biztos valami rossz, és hú, ebben valami farkas. De egyszerűen legyünk figyelmesek. És lássuk meg azt, hogy a gonosz munkálkodni fog, és a gonosz próbálkozni fog. Hogyha a gonosznak nem megy kívülről, és hogyha nem tudja az ő munkáját lerombolni, vagyis az Isten munkáját lerombolni, ha nem tudja a te életedben, vagy egy közösség életében kívülről lerombolni Isten munkáját, akkor ő egy taktikát fog váltani. És akkor elkezd máshogyan és másképp próbálkozni. És tudod, legyünk, ahogy itt Pál is mondja, hogy figyeljetek oda erre. És legyél te is figyelmes erre. Elkezdtél Istennel járni. Akkor a gonosz nagy céltáblára leszel. Mert nem akarja. És mindent meg fog tenni, hogy visszahúzzon. És tudod, a legnagyobb préda egy újjászületett hívő. Kis bébi. Mert az gyenge. És kis butuska, éretlen, gyenge. Ugye ott az a mag elkezdett ott gyökeret verni, és a gonosz azt megpróbálja kirakadni. És mindent fog oda köré hozni, hogy azt lerombolja. És hogyha nem megy kívülről, akkor jön máshogyan, és megpróbál valahogy tönkretenni. Nem hiszed ezt el? Próbál kísértéseket hozni, oké, ez nem működik, akkor hozok valamit más. És a célja az, hogy lehozzon, elvonjon az Úrtól. És tudod, legyél ebben nagyon figyelmes. Mert meg fog próbálni téged is. És el fog vonni Istentől. De épp ezért legyél így közel Jézushoz. Olvasd az igét. Imádkozz. Mert az ige az, ami meg tud mosni. És majd fogjuk mindjárt látni, hogy ott van az igazság. És ott lesz a másik oldal. És elkezdheted hasonlítani. És megpróbálhatod az igében, hogy az a dolog, amit hallasz, vagy amit mondanak neked, hogy tegyél, az megáll-e az igében. És megkérdezheted az Urat, még ha kis bébi is vagy, hogy Uram, ezt nem értem, tegyen. Olvasd az igét, ahol vagy, éppen ott, nem kell, most kinyitom, és akkor az Úr mit fog mondani, a bűnzsoldja halál, meg fogok halni. Olvasd az igét, amit olvasol, evangéliumot, olvasd sorba, és hiszem, hogy Isten szólni fog hozzád. És vizsgáld meg az ige fényében. Jó az, amit teszek? Jó az, amit akarok tenni? Én bébi vagyok, én nem tudom. Akkor vizsgáld meg Isten előtt, az ige fényében. És tudod, lehet, hogy jönnek emberek, és olyan szépeket mondanak, de vajon az Istennél tart téged? Vajon az jó fele visz téged? Nagyon jó példára az apostolok cselekedeteiben, amikor ott van egy házas pár, és ugye elkezdődött a gyülekezet, jó év, nagy ébredés, nagy változás történik Jeruzsálembe, jönnek az emberek Krisztushoz. És emberek adták el a vagyonukat, nem volt ez kötelező, tehát most nem kell eladnod semmit, a telefonodat, semmit. Nem tudom, elkezdték eladni a dolgokat, és odaadták az apostoloknak, hogy hú, úgyis jön vissza Jézus, nem sokára, holnap után, és éljünk addig így együtt. És volt egy házas pár, ugye Anániás és Szafira, és akkor ez nagyon jó nézett ki, képzeld el, hogy én jövünk Krisztivel, és odaadjuk. Mi azt mondjuk, hogy eladtuk a házunkat, a lakásunkat, az autónkat, tessék gyülekezet, itt van 10 millió forint. Ennyire adtuk el, és legyen ez a gyülekezeté. Hát biztos, hogy mindenki azt mondja, hú, ezek aztán lelki emberek, igaz? Na, aztán ott egy következő ember, egy házaspár, és hú, hát ez a megbecsülés, ez kell nekem is, meg ez a tisztelet, mindenki veregeti a Peti meg a Kriszti vállát, hú, bejönnek a gyülekezetbe, és jött, itt vannak ezek, akik 10 milliót adtak a gyülekezetnek, Na hát ez kell nekem is. Én is eladom mindenemet. Ház, autó, telefon, minden, megy. Azt a telefont már nem adják el. Eladom 20 millióért. De ugye azt mondta Anániás és Szafira, azt tették, hogy eladták nem tudom 20 millióért, de csak 15-öt adtak oda, és ebben nem is, nincs is semmi baj, hogy nem volt kötelező ezt odaadni, meg az egészet odaadni, csak az volt a baj, hogy ők azt mondták, hogy ennyire adták el. És ugye hazudtak. Mert különben nem 15-ért adták el, hanem 20-ért. De ugye azt a dicsőséget, vagy azt a elismerést, ugye akarták kapni. De a lényeg a történetben az, hogy ugye Péter azt mondja, hogy hát miért hazudtatok? Mert Isten megmutatta Péternek, hogy hazudnak. És mind a ketten meghaltak ott abban a pillanatban. Nézd meg ezt az egészet. Ott elkezdődik ez a gyülekezet, egy hatalmas ébredés, és a gonosz rögtön bejön, és elkezd belülről egy ilyen bomlást, egy rombolást hozni. Na igen, gyerünk! És képzeld el, hogy ez a hazugság ez ott lett volna. És tudjuk a látjuk ezt, hogy az Ószövetségben is Isten nem akart, és az Új Szövetségben is azt mondja, hogy így ne legyen közöttetek bűn. A Korintusi levélben, majd látjuk ezt elkezdjük jövő héten, hogy azt is ott is azt mondta Pál, hogy így ne engedjétek meg, hogy ott legyen közöttetek. Tudjátok, hogy az az ember bűnben van, akkor ne engedjétek azt. És ne nézzétek, vagy ne pártoljátok ezt, hanem így számoljatok el ezzel. És gonosz be akarja hozni ezt a kovát. A bűnt. És ugye ezt akarja a te életedben is. És ilyen hazugsággal, ilyen így kikerülve dolgokat, és alattomba bejön, és szép szavak, ez olyan jó. Jön egy fiú, jön egy lány, olyan, ő olyan szép, és olyan jókat mond nekem. És szereti az Urat. És téged Jézushoz vezet. Jön a gyülekezetbe, és azt mondja, hogy persze, menjünk a gyülekezetbe, és dicsőjtsük az Urat. Nem, ne dőlj be ezeknek a szép szavaknak. Ne dőlj be két szép szempárnak. Háromnak meg pláne. De csak így, hogy legyetek éberek ebben. És tudod, jön, hamis dolgokat fognak hirdetni. És figyelj, mert nagyon szépen beszélnek, és ékes szólóak. De a céljuk a megtévesztés, és a saját maguknak a haszna. Tudod, ezek a fiúk, vagy ezek a lányok nem téged szeretnek, hanem saját magukat. Egy kapcsolat, ami nem az Úrtól van, ami egy ember, aki nem jár az Úrral, és akar téged, nem az Úrtól van. És ő nem téged akar. Ő magának a maga vágyait akarja beteljesíteni. És csak vigyázz. És vigyázz ezekkel az emberekkel. Pál azt is mondja, hogy egyszerűen térjetek ki előlük. Nem kell belefolyni vitatkozásokba. És nem kell foglalkozni velük. Valami, amit felismertem az elmúlt hónapokban, az éppen, hogy ez is a gonosz munkája, hogy odahoz elénk dolgokat, és elkezdünk ezekkel foglalkozni. Jaj, akkor ez most hogy van? Most az hogy van? Most az a tan hogy van? Jaj, most ez az ember mit mondott? És tudod, mi történik? Ott van Jézus, és akkor, igen, Jézus, és elkezdünk, és ez hogy van? És ez mint van? Elvisz minket Jézustól. De azt mondja Pál, hogy kerüljétek ki őket, hogy ne ezzel foglalkozzatok. És a célja a gonosznak az, hogy elvonjon Jézustól. Ezen dolgozik minden áron, hogy ne halljad az ő szavát, és ne tedd meg. Ez az akarata. Ne legyél vele. Ne tudj bele lenni. És megpróbál mindent fondulatos módon. Bejönnek emberek az életünkbe, megpróbálnak minket elvonni Jézustól. És szóval Pál, hogy ne törődjetek ezekkel. Ne folytok bele vitatkozásokba, hanem kerüljétek őket. És tudod, nem azt mondom, hogy most ne törődjünk problémákkal vagy dolgokkal, de lehet, hogy éppenséggel nem a te dolgod ezekkel foglalkozni. Amit én is most felismerek sokszor, hogy és Jani barátom sokszor figyelmeztet, hogy figyelj, ez megint egy olyan dolog, ami elvon Jézustól. És tudod, napokig töröm magam rajta, szétmegy a szívem, az agyam, és sok beleőszülök, és azt mondja, hogy már megint ezzel foglalkozom, és nem ezzel kéne. Hanem viszem az Úrhoz, imádkozok, de én úgyse tudom ezt megoldani. Foglalkozzak Jézussal. És nagyon fontos, nekünk nem valami ellen kell tanúskodnunk, vagy valami ellen kell bizonyságot tennünk, hanem valaki mellett. És nem valami mást kell tanulmányoznunk, hanem nekünk valakit, Jézust. És ugye ez az, amit tesz mindig Pál. Hogy ő elmegy egy városba, lát dolgokat, hogy a apostolok cselekedetében is látjuk, hogy így felkeveredett a szíve, nem tudom pontos, hogy írt az ige, hogy megkeseredett a szíve, hogy látta ezeket a bálványokat. És ő nem azok ellen kezdett el beszélni, hanem kezdett az élő Istenről beszélni. Szóval ez az, amit neked is kell tenni. Betöltekezni újból, meg újból az igével, Istennel, Jézussal, az ő igazságával. és nem mással foglalkozni, és más tanulmányozni, hanem Jézust. És ő benne meg lesznek a válaszok. És tudod, ez a gonosz jön, bedob közénk ilyen csontokat. Mi meg keresztények ráugrunk, na, vicsorgunk rajta, meg mordulunk rá, oda csapunk, az a csont is, és azt mardossuk. És ilyenen kezdünk el, és elmegy el a tekintetünk, a figyelmünk, az összpontosításunk, elmegy Jézusról. Nekünk Jézusra kell figyelnünk, és ő kell, hogy maradjon ebbe a célkeresztben. És hogyan védekezhetünk? Ezt föltehetjük ezt a kérdést. És nagyon, nagyon egyszerű a formája ennek, hogy hogyan is védekezzünk. Isten egy szerető atya, egy szerető apuka. Bármelyik földi szülőnél jobban szeret minket. Nem lehet összehasonlítani, a legszuperebb szülőn sem hasonlít Istenhez és az ő szeretetéhez. Egy földi szülő sem tudja úgy szeretni a gyermekeit, ahogy Isten szeret téged. És tudod, mit tesz egy evilági szülő? Mit teszünk mi például a Krisztivel? A gyerekeink felé. Próbálunk nekik útmutatást adni, hogy hogyan éljenek. Hogyan viselkedünk, beszélünk, közlekedünk. Hogyan egyél, mit egyél, mi veszélyes, mi nem. Ugye mindenben. Tehát nap, mint nap ugye ezzel élünk, ezt látjuk, hogy felkelnek, mosd meg a fogadat. Miért? Hát mert azért, mert 15 év múlva kihullik. Ugye nem akarsz fogatlan kis banya lenni. Tehát, ugye ez mindenünk, ugye, mondjuk nekik, hogy hogyan éljenek. És ugye vigyázunk rájuk, törődünk velük, a tőlünk tehát a legjobbat adjuk nekik. Kérjük Istentől a bölcsességet, hogy mi jó, és ugyanez, amit tesz Isten. A tőle telhető legjobbat ad számunkra. És ő ad egy útmutatást nekünk, amin keresztül ő szól, hogy hogyan viselkedjünk, mit tegyünk, hogyan együnk, mi veszélyes, miért veszélyes, stb. Stb. És ugye Isten ezen az útmutatáson keresztül megvéd. Ahogy a mi útmutatásunk megvédi a gyerekünket. Amikor mi sétálunk az iskolába, akkor nem megyünk át a piroson. Én néha átmegyek. De velük soha. És akkor nagyon sietek, akkor ugye, akkor bocsánat, te ezt néha megteszem. De ha velük megyek, akkor soha. Akkor nagyon figyelek. Zebra, zebra. Zöld, zöld. Tanítjuk őket, mert ha egyszer majd egyedül jönnek haza, akkor azt szeretném, ha így jönnének haza. És nem úgy, hogy a szigeti Attila úton a kétszer-két sávoson tud így össze-vissza szaladgálnak. És ugye adunk egy útmutatást nekik. És Isten ugyanígy ad nekünk egy útmutatást, ami szerint éljünk. És tudod, ez az, ami minket életbe tart. Mert ez alapján tudom eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ami ebben az útmutatásban szerepel, ez alapján élek, és ez alapján vizsgálok meg dolgokat. És Isten így véd meg, így fog megvédeni, hogy olvasod, és védve leszel. Mert felismered, hogy mi a rossz és mi a jó. Emlékeztek néhány órával ezelőtt a hamis pénzre? Hogy egy bankost, aki a bankban dolgozik, hogyan tanítják meg, hogy felismerje a hamist? Nem úgy, hogy adnak neki egy hamis pénzt, hanem adnak neki sok igazit. És ez a teendőjük. Leülnek, és tessék, itt egy halom igazi pénz. Nem viheted haza, tehát így azért nem így működik. Akkor én is elmennék bankosnak. Ott van a 1000-es, az 5000-es, a 20000-es, és megfogják. Mutatják, hogy hol vannak benne azok a jelek, amit kitapinthatnák. Hogyha oda teszik a fényhez, akkor mit látnak benne, mit kell látni benne. És ezt teszik napokon keresztül, hosszú napokon keresztül, az igazival foglalkoznak. És aztán egyszer beletesznek a kötekbe egy hamisat. És ahogy számolja, a tapintásból már megérzi, hogy az hamis. De miért? Hogy ismeri fel? Mert sok igazit fogott. Mert sok igazit látott, tapintott. És egyből kiszúrja a hamist. És ugyanígy mi nekünk az igazival kell törődnünk. Olvasni Isten igéjét, útmutatását. És amikor jönnek emberek, és szét akarnak szedni, és rombolni akarják az életünket, akkor felismered, hogy lehet, hogy szép szó, meg wow, meg hű, de jó. Figyelj, megáll az Isten igéjének a fényében. Ja, nem? Akkor bocsánat. Akkor lehet bármilyen okos, mondhat bármilyen szépet, de az nem áll meg az igében. Akkor ne haragudj, de nem. De akkor ne gyere. Akkor nincs veled közösségem. Mert ez nem jó. Ezért olvasd az igét. És tudod, amikor valaki elmegy Istentől, amikor valakitől ezt hallod, hogy elmentem az Úrtól, nem foglalkoztam, stb. Akkor ez az ok mindig ott lesz, hogy miért. Hát igen, nem nagyon olvastam a Bibliát. Ez mindig ott lesz. A miértek között, hogy miért távolodtál az Istentől, miért lehetett az oka. És mondhatunk dolgokat, hogy jött ez, jött az, egy fiú, egy lány, egy kísértés, meg buli, vagy nem tudom. De olvastad az igét? Hát az utóbbi időben nem nagyon. Igen. Mert látod? Nincs ott, hogy foglalkozunk az igazival. És semmi nem volt, ami másik oldalról szólt volna. Ami lett volna egy visszatartó, hogy megvizsgálni. És ó, persze csináltam. Olvasd az igét. Ez nagyon-nagyon fontos. Ahogy a szülő meg akarja védeni a gyermekét, Isten ugyanígy meg akar minket védeni. És adott útmutatást, adott tanácsokat nekünk. És ő odaadta nekünk az igazságot. Ugye az te igéd az igazság, ezt olvasjuk a Bibliában. És ezt kell neked az igazságot hallani. Újból, meg újból. Újra, meg újra. És tudom, itt ma beszélgettünk Krisztivel, hogy nekünk is nehéz, hogy könnyebb bekapcsolni a tévét, mint meghallgatni egy Biblia órát. De tudod, épp ezt határoztuk már ilyen, igen, ma ezt fogjuk csinálni. Hogy inkább hallgass az igét, egy Biblia órát, vagy egy dicsőítő dalt, vagy bármit. Mert annyira lényeges, hogy hallgassuk, halljuk újra meg újra az igazságot. Tudod, lehet, hogy én is sokszor még dolgoztam egy másik munkahelyen, és a kocsiba ültem, hallgattam a Biblia órákat, vagy csak egy Biblia felolvasást, és sokszor nem tudtam odafigyelni, mert telefon lehalkítottam, jaj, valamit meg kell kérdeznem, meg vezetésre koncentráltam, de ott szólt. És lehet, hogy csak elég volt néha egy mondat, amit meghallottam, de az aranyat ért nekem. Az szükségem volt. És legyetek ilyen bölcsek ebben, ilyen gyakorlatiasak, vagy praktikusak, hogy olvasd, hogy hallgasd. Most tudod, nem azt mondom, hogy ha soha ne nézd tévét, bár meg tudnánk ezt csinálni, azt gondolom, hogy tényleg sokkal hasznosabb lenne. De ez nem egy törvény, csak tudod, vigyázz. Mert nagyon könnyű ebben elmenni. Nem hallod az igét, nem hallod az igazságot. Viszont a gonosz meg fogja hallatni az ő hangját. Ugye ő nem alszik. Ezért csipások a szemei. Mert a gonosz nem alszik. És vigyázz, légy nagyon éber ebben a dologban. Olvassuk a 21-től a 24-ig. Köszöntiteket munkatársam Timóteus, valamint rokonaim Lucius, Jádon és Szipátrosz. Köszöntelek titeket az Úrban én, Tercius, aki leírtam ezt a levelet. Köszöntiteket Gájusz, aki vendéglátom nekem és az egész gyülekezetnek. Köszöntiteket Erasztosz, a város számvevője, és Kvártusz, testvérünk. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Újból köszöntések, ugye üdvözlések, akik köszöntik ezt a római gyülekezetet. Ugye Timóteusról sok mindent tudunk, ugye Pál írt neki két levelet is, egy nagyon fontos szolgatása volt, segítője Pálon keresztül tért meg, és az efézusi gyülekezetnek a pásztora, Pál nagyon sok szolgálattal megbízta őt. Nagyon érdekes, csak egy ugye, a 22. versben megtudjuk, hogy Tercius, aki leírja ezt a levelet, ezért is gondolják azt sokan, hogy Pálnak a szemével lehetett valami baj, valami betegség, írja, hogy egy tövis adatott az ő testében, és talán ez lehetett, hogy a szemével lehetett valami probléma. Ugye nem ő írja ezt a levelet, hanem diktálja, és ugye Tercius, aki csak így belekontárkodik ebbe a levélbe, hogy itt vagyok Tercius, én írtam ezt a levelet, sziasztok. Én jó kis régi Facebook, tudod. Én vagyok Tercius. És akkor itt van, ugye megtudjuk, hogy kinek volt a házában Pál, ugye Gájusznak a házában élt, és onnan írja ezt a levelet. Menjünk tovább, és olvassuk a 25-től akkor a rész végéig, a fejezet és a könyv végéig. Akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint. Ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. De most nyilvánvalóvá lett az örökisten rendelkezése szerint, a próféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussunk a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön örökké. Pál egy dicsőítéssel fejezi be ezt a levelet. És úgy kezdi itt ezt, hogy akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangélium és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint. Ha elolvasod az első fejezetet, ott Pál ott is ír Istennek a hatalmáról. Tehát maga ezt a levelet is szinte úgy kezdi, hogy Isten hatalmáról ír, és úgy is fejezi be, hogy Isten hatalmas, és ha van hatalma arra, hogy megerősítsen mindenkit. És tudod, sokszor lehet, hogy úgy nézünk szembe az életünkkel, problémákkal, helyzetekkel, hogy hát ezek tényleg mennyire kilátástalanok, és mennyire felettünk vannak. Sokszor visszanézek, és amikor azt mondom, hogy fú, én 19-20 éves voltam, és néha olyan, azt mondom, óram, én nem tudok, nem változok meg soha. De ma itt vagyok. És Istennek van hatalma arra, hogy megtartson, és hogy megváltoztasson. És nem tudom, hogy csinálta, ez tényleg kegyelem. De Istennek van hatalma arra, hogy megtartson. És van hatalma arra, hogy tényleg munkálkodjon az életünkben. És én azt látom az én életemben, hogy hát Uram, én nem csináltam semmit. Hogy néha tényleg csak egy hajszál volt, hogy ne forduljak el. És néhány el is fordultam, és nem tudom, hogy vagyok itt. De Istennek van hatalma, hogy megerősítsen. Van hatalma, hogy megtartson. És tudod, így támaszkodhatunk bátran ő rá. És amit bánok talán, hogy sokkal kevesebbet bíztam, meg hittem az ő erejében, meg az ő mindenhatóságában. És sokszor kevésbé hittem el, hogy ő tud munkálkodni. De ma már úgy látom egyre jobban, hogy Isten tényleg Istenre tényleg ráhagyhatom az életemet. És ő, neki van hatalma, hogy megerősítsen, és hogy hatalmas dolgokat tegyen az életekben. És tudod, az az egyszerű dolgunk, hogy higgyünk ebben az egyszerű elhívásban, az evangéliumban. Ahogy itt Pál is írja, hogy kinyilatkoztatta ezt a titkot nekünk. És csak így hinni egyszerűen abban, hogy Jézus mit tett. És újból visszamenni ehhez az egyszerű igazsághoz. És van reményed neked is. És bárhol vagy, bármit tettél, bárhogyan jöttél, Istennél mindig van remény. Istennél mindig van egy újrakezdés. Ez az evangélium, ez az örömhír, hogy ő meghalt a mi bűneinkért. Ez az, ami el volt rejtve. Hogy Istennek ez volt a terve kezdetektől fogva, hogy ő elküldi az ő fiát. Hogy ő lesz az a tökéletes áldozat, a tökéletes bárány, aki elmossa a világ bűneit. Minden bűnünket, minden ember bűnét. A múlt, a jelen, a jövő bűneinket. És hogyha mi hittel elfogadjuk ezt, akkor megbocsájt nekünk. És az örök életet ad, örök életet ajándékoz. És ugye ez nem tőlünk van, vagy ez nem a cselekedeteinkből van, hanem ez egy kegyelem, ez egy ajándék, amit mi hittel elfogadunk, és ő ezt nekünk adja. Hogy ő ezt megtette, és én elhiszem. És innentől kezdve örök életem van. És visszamenni újból ehhez az igazsághoz, ehhez a titokhoz, ami most már nem titok számunkra. És Istennek van hatalma, hogy ez az evangélium szerint, ami nagyon sok ember szerint bolondság, amit nagyon sok ember megbotránkozik, de ez az evangélium, ez Isten terve, hogy ezen keresztül ment meg minket. Mi ebben bízunk, és ebben kapaszkodunk. És erről szól ez a római levél is. Ez boncolgatja Pál ennek a mélységét, Isten kegyelmének, Isten titkának, az evangélium titkának a mélységét. Milyen, honnan jött az ember, milyen az ember, de milyen az Isten. És milyen csodálatos terve van az emberrel, hogy meg akar menteni. A mi bűneink, a mi gonoszságunk ellenére ő szeret, és terve is célja van velünk. Így arra bátorítalak, gyere, és kövesd őt. Gyere, és keresd őt. És ne add fel. És ne add fel soha. Mert ő nem adja fel, azt tudnod kell. És lehet, hogy majd úgy mész innen el, hogy feladtad, de azt tud, hogy ő nem adta fel veled kapcsolatban. És ő nagyon sokszor utánunk jön, és utána fog jönni. Bíz benne az ő hatalmában. Csak kiáts, hogy Uram, nincs erőm, Uram, nincs hitem, nincs semmim. Csak akkor kiáts hozzá, és ő neki van hatalma. Van hatalma. És imádkozzunk, hogy Isten munkálkodjon az életünkben. És csak hadd bátorítsalak még arra itt, hogy így gyertek velünk ebben az imaharcban, és bízzunk Isten hatalmában, hogy ő megtehet tényleg olyan dolgokat, amire azt mondanánk, hogy ez hogy lehetséges. És ahogy mondtam az óra elején, néztem egy épületet, és egy nagyon-nagyon szép épület, a Kálvária úton van, tehát a Golgota úton van. És mondtam is ott ennek a hölgynek, hogy hát ugye itt kell lennünk, az Isten akarata. A Golgota gyülekezet a Golgota utcában legyen, a Kálvária úton. Tehát emberileg semmi esélyünk, tehát 0-0, sőt alatta, de elmondtam neki a adottságainkat, a képességeinket, hogy mit tudunk fizetni ezért. Azt mondta, hogy beszél az igazgatóval. Úgyhogy imádkozzatok, hogy ha Isten akarja, hogy oda menjünk, akkor ő ezt megteheti, mert ő hatalmasabb minden embernél. És csak így imádkozzatok ezekben a napokban, ezen a héten, mert ezen a héten fogunk erre választ kapni, és harcoljunk ezért így együtt, mint gyülekezet. Imádkozzatok, és majd megtudjátok szerintem a jövő hét péntekre, hogy mi ebben a döntés. De nézzük, hogy Isten mit tud tenni. És bízunk az ő minden hatóságában. Szóval végeztünk a római levéllel, jövő héten elkezdjük az 1 korintusi levelet, és nagyon izgalmas dolgokat fogunk ott is benne látni. Egy egészen másfajta gyülekezet, egészen más dolgokkal, kicsit zűrösek, de Pál nagy kegyelemmel jön, nagy szeretettel, és helyre tesz dolgokat. És hiszem, hogy Isten ezt a levelet is, ezeket a témákat is az életünkben arra akar használni, hogy így rendet tegyen a szívünkben, a gondolkozásunkban, az Istennel való kapcsolatunkban, és hogy gyertek, bátorítalak, hogy gyertek, és tanulmányozzuk együtt Isten igéjét, és hogy növekedjünk együtt. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az estét, és kérünk, hogy